الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل میں قربہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلے میں ہم ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. پچھلے کچھ سلسلوں میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مختلف فضائل سنے، ان میں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جنت کی طرف آنا، داخل جنت ہونا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حدیث پاک کے ضمن میں جو فضائل علامہ عبدالرؤف المناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیے تھے، اس کو سننے کی ہم نے سعادت حاصل کی تھی. آج بھی اسی حوالے سے کچھ باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید ذکر کرنے کی کوشش کریں گے. توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے. انشاءاللہ تبارک و تعالی علم کی باتیں بھی حاصل ہوں گی، اور اللہ نے چاہا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں مزید اضافہ. بات یہ چل رہی تھی کہ جنت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مشتاق ہے، اگرچہ کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جنت کی طرف آنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فضائل میں سے بیان فرمایا، اور یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل میں سے ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے. لیکن یہ جنت کے لیے بھی باعث فضیلت ہے، جنت کے لیے بھی باعث فخر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم ہستی اس کے اندر داخل ہوگی. صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے وہ افراد موجود ہیں کہ جن کے بارے میں احادیث طیبہ کے اندر واضح الفاظ میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جنت خود ان کی مشتاق رہتی ہے، یعنی ان کی طالب ہے کہ یہ میرے اندر داخل ہوں. غور فرمائیے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کہ جن کو صحابیت حاصل ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی وجہ سے ہوئی، کہ وہ صحابی بنے تو اس لیے بنے کہ ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی، صحابی بن گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا اور جنت ان کی مشتاق رہنے لگی، جنت طالب ہونے لگی کہ یہ افراد میرے اندر داخل ہو جائیں. چنانچہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ چار شخص ایسے ہیں اشتاقت الجنت الیہم، یعنی چار افراد ایسے ہیں کہ جنت ان کی مشتاق ہے، جنت ان کی طالب ہے کہ یہ میرے اندر داخل ہوں. ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ حضرت علی ہیں، حضرت عمار ہیں، حضرت ابو ذر ہیں اور حضرت مقداد ہیں. اس طرح ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ ان چار افراد کے بارے میں جنت ان کے مشتاق ہیں، ان کی طالب ہے کہ یہ افراد میرے اندر داخل ہوں. تو جنت کے اندر جب صحابہ کرام علیہ رضوان کا جانا یہ جنت کے لیے باعث فخر ہے، جنت ان کی مشتاق رہے، تو پھر اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا عالم کیا ہوگا. بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کا معاملہ تو الگ ہے. ایک بڑی عجیب فضیلت سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو اپنے زمانے کے بہت بڑے غوث گزرے ہیں، غوث و زماں گزرے ہیں، سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہہ کر ذکر کیا ہے، اور ان کے بڑے فضائل اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیے ہیں. ان کی کتاب الابریز کے نام سے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے ولی تھے، اپنے وقت کے غوث تھے. طرح طرح کے ان کے واقعات اور طرح طرح کی باتیں ان کی کتابوں کے اندر مذکور ہیں. انہوں نے ایک بات اپنی اس کتاب الابریز کے اندر نقل فرمائی، جس کو علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالی نے جواہر البحار کے اندر بھی ذکر کیا. فرماتے ہیں کہ ایک تو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی ذات کا جنت کے اندر داخل ہونا وہ معاملہ ہی جدا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بہت ساری فضیلتیں آپ نے سماعت کی ہوں گی، کہ مختلف فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے حوالے سے احادیث طیبہ میں آئے ہیں. یہاں تک کہ علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ جتنے فضائل درود پاک کے حوالے سے احادیث طیبہ کے اندر آئے ہیں کسی اور عمل پر نہیں آئے. ایک فضیلت یہ ذکر کرتے ہیں، یعنی اپنا مشاہدہ ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے خود جنت کا مشاہدہ کیا، جنت کا نظارہ کیا. فرماتے ہیں کہ ان الجنت تزید بالصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھا جاتا ہے تو اس درود پاک کی برکت سے جنت بڑھ جاتی ہے، جنت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، جنت بڑھتی رہتی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے۔ یعنی جب جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھا جاتا رہتا ہے اس جنت کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ ارشاد فرماتے ہیں سید عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ان اصلہ من نور النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیونکہ جنت کی جو اصل ہے، جنت کا جو مادہ ہے، جنت جس چیز سے بنی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے جنت کی پیدائش ہوئی ہے، جنت کی خلقت ہوئی ہے، تخلیق ہوئی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور یہ جنت کی اصل ہے۔ فَهِيَ تَحُنُّ إِلَيْهِ حَنِينَ الْوَلَدِ إِلَىٰ أَبِيهِ، تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو ذکر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو درود پاک پڑھنا ہے، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، ایسی آواز ہے کہ جس طرح ایک بچہ اپنے باپ کی آواز سن کر اس کی طرف لپکتا ہے، اس کی طرف آگے بڑھتا ہے، تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، آپ کا ذکر خیر کرنا ہے کہ جیسے جیسے جنت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کو سنتی ہے اس کی طرف آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جنت کے چاروں طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے ہیں اور وہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھتے رہتے ہیں اور چاروں طرف پڑھتے ہیں، تو جنت چاروں طرف یہ بڑھتی چلے جاتی ہے، بڑھتی چلے جاتی ہے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک عجیب فضیلت کہ جو سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب علی بریز کے اندر نقل فرمائی۔ اور میں ذکر کر رہا تھا کہ جنت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کی مشتاق ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کی مشتاق ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی یہ جنت مشتاق ہے۔ چنانچہ سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذَا دَخَلَ النَّبِيُّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الجنت وامته، کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت جنت کے اندر داخل ہوگی، فرحت بهم الجنت واتسعت بهم، یعنی جنت بڑی خوش ہوگی اور اس وجہ سے بڑی وسیع ہو جائے گی اور بڑھ جائے گی۔ جنت کے بارے میں قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے کہ سارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف تیزی کرو، جس جنت کا عرض ہی آسمانوں اور زمین کے مطابق ہے، برابر ہے۔ تو یہ ایک مثال کے طور پہ بیان فرمایا کہ جنت جو ہے یہ آسمانوں اور زمین کے برابر اس کا عرض موجود ہے، اس کی چوڑائی ہے، یہ ایک مثال کے طور پہ بیان کیا گیا، ورنہ حقیقتاً جنت کتنی بڑی ہے اس کا بندہ دنیا میں تصور نہیں کر سکتا۔ اس کے ایک ہی درجے کے بارے میں فرمایا کہ اگر ساری کی ساری مخلوق اس کے ایک درجے کے اندر آنا چاہے تو ساری کی ساری آ جائے گی، اتنی بڑی اللہ تبارک و تعالی نے جنت بنائی ہے۔ لیکن یہ جنت بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے امت کے داخلے کی وجہ سے بڑی خوش ہوگی اور اس میں اتنا اضافہ ہو جائے گا، اتنا اضافہ ہو جائے گا، اور یہ اتنی خوش ہوگی کہ سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ما لا یحصا، جس کا کوئی حساب نہیں ہو سکتا، اتنی خوش ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد دیگر امتیں داخل ہوں گی تو یہ جنت سکڑے گی اور پسند نہیں کرے گی کہ دیگر امتیں داخل ہوں، پھر وہ تمام کے تمام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ اس کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک سن کر وہ ان کے لیے بھی وسیع ہو جائے گی۔ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، اور آپ کی شان کے صدقے میں آپ کی امت کو بھی یہ مقام حاصل ہوگا کہ وہ جنت کے اندر جب داخل ہوگی تو جنت آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے وسیع ہو جائے گی۔ ایک روایت ذکر کی جاتی ہے، مختلف کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ جنت میں کوئی نبی اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داخل نہ ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے داخل ہوں گے، پھر دیگر انبیاء کرام علیہ السلام داخل ہوں گے، اور فرمایا جنت میں داخلہ دیگر امتوں پر اس وقت تک حرام کر دیا گیا جب تک کہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام اس کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ تو جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل میں سے ہے، لیکن یہ جنت کے لیے باعث فخر ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت کے اندر داخل ہوں. اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل بھی ہم کو بھی جنت میں بلا حساب و کتاب داخلہ نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. یہاں ایک اور بڑی پیاری بات سید عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمائی کہ جنتیں مختلف ہیں، سب سے اعلیٰ اور عرفا یہ جنت الفردوس ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو داخلہ نصیب فرمائے گا، یعنی سب سے اعلیٰ جنت کے اندر اس امت کے افراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے گا. آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو جنت الفردوس ہے اس سے اوپری جگہ بھی موجود ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی میں تشریف فرما ہوں گے. ظاہر جنت الفردوس کے اندر بھی مختلف مقامات ہوں گے، تو کسی کا مرتبہ کہیں ہوگا، کسی کا مرتبہ کہیں ہوگا، کسی کا اس سے اوپر ہوگا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ یہ سب سے اونچا ہوگا. بعض روایتوں کے اندر یہ موجود ہے کہ جنت الفردوس میں سب سے اعلیٰ و عرفہ مقام پر دو طرح کے قبے بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے محلات بنے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اطہار ہوں گے، اور دوسرے کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اہل بیت اطہار ہوں گے. یہ افراد اس کے اندر رہیں گے. اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو بہت اونچے مقام پر ہوں گے، اگر امت جنت الفردوس میں داخل ہوگی بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تو بہت بلند ہے. اب فرماتے ہیں سید عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنی امت سے جنت میں بھی ختم نہیں ہوگی. دنیا میں تو جو محبت ہے سو محبت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر میں بھی محبت ہے، محشر میں محبت تو سب کو نظر آئے گی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت سے کس قدر محبت کرتے ہیں، لیکن جنت میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا اپنی امت سے عالم یہ ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی محبت کے اندر اپنی امت کے پاس جنت کے اندر تشریف لے کر آیا کریں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام سے اپنے غلاموں کے پاس آنا، یہ اپنی زیارت کروانا صرف اس لیے ہوگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں بھی اپنی امتیوں سے محبت فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت میں اللہ تبارک و تعالی کا دیدار بھی نصیب فرمائے، اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار بھی اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے. یہ کچھ فضیلتیں ہم نے آج کے سلسلے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور آپ کی امت کی ذکر کی ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے کہ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت کے تقاضے ہیں اس کو پورا کریں. یہ یاد رکھیے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی بات ہے، لیکن نسبت کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس نسبت کا احترام بھی کیا جائے، اس کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا بھی کیا جائے. بنی اسرائیل کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بڑی فضیلت عطا فرمائی تھی کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، لیکن جب فقط یہ اپنی نسبت پر فخر کرنے لگے اور جو اس نسبت کے تقاضے تھے، ایمان لانا تھا، دیگر معاملات تھے، ان کو چھوڑ دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا، اور جو ان میں سے ایمان لے کر نہیں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے جہنم کو مقرر کر دیا. تو اس لیے انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے کہ ہماری نسبت بنی اسرائیل سے بڑھ کر ہے. ان کا جو تعلق تھا، ان کی جو نسبت تھی، وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ تھی، لیکن ہماری نسبت جیسے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ہے، اسی طرح سید الانبیاء کے ساتھ بھی ہماری نسبت ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو اس لیے اس نسبت کا لحاظ رکھنا یہ ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلتیں جتنی عطا کرنی ہیں یہ اسی صورت میں عطا ہونی ہے کہ جب کہ بندے کا ایمان سلامت رہے، وہ ایمان کو سلامت لے کر اس دنیا سے جائے. اگر ایمان سلامت نہ رہا تو پھر جتنی بھی نسبتیں، جتنی بھی فضیلتیں احادیث طیبہ کے اندر، قرآن مجید کے اندر آئی ہیں، یہ کوئی بھی حاصل نہیں ہوگی. لہذا انتہائی ضروری ہے کہ بندہ اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرے، اور ایمان کی حفاظت کی فکر کے لیے ضروری ہے کہ بندہ ان اعمال کو بجا لائے کہ جن سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، اور ہر اس برے عمل سے بچنے کی کوشش کرے کہ جس سے ایمان ضائع ہوتا ہے. اور گناہ ایک ایسی نحوست ہے کہ جس سے اس بات کا اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں ایمان ضائع نہ ہو جائے. اس کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ امیر اہل سنت کا ایک رسالہ ہے، برے خاتمے کے اسباب، اس کا لازمی مطالعہ فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی عقیدت محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ.